اس ددی پیندل لسم آیاتنا دا دویم باب شروع کیگی دویم باب کی شروع کیگی دیدہ نا بتر وہ دیر شما آیات پوری اول پر دلیل عقلی پر اختصار طرف پدری آیاتن کی پیندل لسم پاڑسم ولسم داغین پس پ بیا دف د وهم وی دی بو توئی ہو تک دا تمون توئی دا افتا سو کار غلط تے مون تم یو موری سے بویل دی بس فورت دا قیامت باندې الا بلا گردن مولا پوچھ کنا بس داغه پغاڑ باندې دی مونږ بس کڑی دی چے اگر اگر بے ذمہ واری اللہ وے ذمہ واری نشتر خفا خیرت کے دا جواب ور کی بیا داغی نہ پس با سکی بیا با نفی کی چے مطلب دا دے چے گورا خلق او اگر یو برابر ندی شرک او کفر مسلمان او کافر دا یو جزاء یو برابر نہ نفر تصویب کئی او داغی نورست با بیا سو کی بیا با داغی نورست چکم دینو بیا برا تا اخی چه کم خلق فائده دا انذار نا اخلی کم خلق دی چه آغی پا بیان باندی فائده اخلی و کم خلق نا اخلی چه دارت ذکر کی بیا با تسلی ور کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او تخویف باور کی منکرینو تا تر آغا شپگ اشتم آیا تا تو داغی نفس پا بیاد دو دلائل عقلیا علم ترا ویشتم کی او من الناس و الدواب پاتی ویشتم کی دا با ذکر کی او داغی پا میانس کی با بیا پاغی سر با دا مخلوق فرق ظاہر ای داغی نفس پا بیا بشارت ور کی اغا خلقو تا چه اغوی قرآن منی پوش کنا او اغوی دا اللہ تعالی دین منی داغی اللہ توحید منی دا مسئلہ منی بیا داغی نورس تو با سور کی اہل قرآن با پدری قسم تقسیم کی اگر تقسیم کی نفع آغی کی با اگر ذکر کی وصر با صداقت دا قرآن چکم دیگا بزی بیا با تخویف منکرین و تور کی پاکی رکی پا دی بانی با بیا دا باب چکم دینا غاب ختم شی منکرین و تخویف بیا با لگو گدوی تر وہ دیر شما یاسا کوری بی دا گوری وطا یا ایوہ الناس مارت اول کی دلیل عقلی دے نو اول کی دلیل عقلی چی پیش کئی نو یا ایوہ الناس اے خلق انتم الفقراء تاسو محتاج الاللہ اللہ تا نو خلق طول محتاج ہے خلق طول محتاج او اللہ یو غنی و حمید ذات نو لہذا غواری دے چانا غواری تاسو محتاج ہے بس تاسو کی سوک نشتا دے الناس طول محتاج دی بس دا اللہ نے غواری کمیانس کے دبل چانا مغوارا کمیانس کے دبل چانا مغوارا وہو الغنیو اغا اللہ تعالی بے حاجت دے الحمید و ستائل شوید پقبل اسی پاتو کے غنی ذات آغا دے لہذا دا غن غوارا او تفریق دے ستا دبل چانا این شعیو ذہبکم کچرت اغواری اللہ تعالی اغا سمر بے حاجت ذات دے اغا تا تا حاجت نشتا دے کہ اغواری اللہ تعالی یذہبکم نبوبا دیتاسو ختم بم کی ویعتی بخلق جدید اور آب ولی نور مخلوق نوی مخلوق وما ذالک علی اللہ بعزیز او ندے داکار پا اللہ تعالی بانی سا گران اللہ تا داکار گران ندے چھتا ختم کی داکار ندے چھتا آسان دی لہذا طول رجوع چاہتا کوا اللہ تا کوا اس داغی نفس ما تاستا ہوئی دوی داوئی چھنا داخو منگ تا بلچا ویلی دی لہذا منگ با پی عمل کو او پورک دا قیامت کے اللہ ذمہ واری اللہ دا اغب ذمہ واری اللہ وی ولا تزرو او بوج نپورتا کئی وازرتون یو بوج پورتا کئی ان کے نفس وزر اخرى وزر نفس اخرى بوج دبل نفس اے پا قیامت کے دانشتا لیتا ہوا چی بس دا سیدہ زمان گناہ پا دشو او دا بزم جنت تا مستقل لذی کی دانشتا لی اللہ وی و ان تدعو مثقلتون اس وی و ان تدعو کچرت مدد غواری مثقلتون یو درون بارے الہ حملها د پارا د بوج خپل ها چې زما دا بوج سو کوچت کی لا یحمل منه شیء نو پورته باندې کړی شي دا غنا شیء هیڅ شی ولو کان ذا قربا اگر کاغه وی درشته داري والا اگر که چاته چې आवाज کړه وی غو سره ډیر نږدې او قرابت و سره لیکن هغه ته بوج نه پورته کوي انما تنذر الذين يخشون ربهم اس اللہ وی دینا دا کیگی انذار چاہتا فائدہ کی بیان چاہتا فائدہ کی اگے خلقو تکی انما تنذر الذین یقیننا کسان یقینن تیارے اگا کسان یخشون ربهم چیری گی در اقبلنا بالغیب پا حالت دنلی دو دا اللہ کی چی اللہ ندلی دلے او بیان داغا نداری گی اگے خلقو تکیتا بیان کے بس اگے بانے اثر کی و اقا او چی کم سڑے دا اللہ نداری گی نو اگا بانے بیان دا قرآن سسر نکی و اقام الصلاة بل پابندی کی د منزو نو بدی خلق د قران تاثیری و من تزکا اغه سوک جزان خفا کی فینما تزکانو یقینا د ځان پاکی لنفسه د پاره د فائدې د ځان خپل د ځان چې د شرک او د کفر نه پاک کو د کې د فائدہ را و الى الله المسير او خاص الله تعالی تقدر دی دل دی اس چمخ کی ورتے ہوئی کہ انذار پہ یو قسم خلق کو تاثیر کی اگر دغه خلق دی بل قسم خلق دازی چ پاغی تاثیر نہ کی نو پتہ ولگی چ خلق دو قسم دی دوڑا قسم نہ یو برابر دی او کنا جدا جدا دی اللہ وی و ما یستویل اعما نو ندی برابر ران دو ول ندی برابر ڑون دو ول بصیر او لدن کے ول الظلمات او ندی برابر تیاری ول النور او نرنا تیار او رنا ندی برابر تیار ورت کا تو رکیار دا نو دا رنگ دای کافر او مسلمان ندی برابر الظلمات او النور الظلم نا الاعمى والبصير او الظلمات او نور دای دا قدیم مثال شو کہ دا غا قیدہ د تور شرک تا او دې بل قیدہ د نور د ایمان او درنا دا دا دوړه کله یو ځل سره برابر یی ول الظل ول الحرور او ندی برابر سوری ها ول الحرور او نا غا سخت گرمی دای د جزاء مثال دی د جزاء هغه سره د دې یو جزاء غا سوری کی جنتونو کدا او بل جزا چرا پا سخت گرمی کدا نو دا دوالا برابر دی نو گورا پا اعتبار دا عقیدی سرن دی برابر پا اعتبار دا عمل سرن دی برابر نو پا اعتبار دا جزا سرن دی برابر نو اوز چسنگ دا سن دی برابر نو دا رنگی باچه کم دک پا اعتبار دا انذار قبل ولو دا بیان دا منلو او دا نمنلو پا اعتبار سرم جدا جدا دی بازی بے منی و بازی بے منی ذکر بیان کیم جدا جدا دی و ما یستویل احیاء ولل اموات او ندی برابر جواندی ولل اموات او نمری پوشوی جواندو چا چا بیانو که اغی واوری فائده بات واخلی مری تی چا تا او که ناغا بات سا فائده واخلی ان اللہ یسمع من یشا یقینن اللہ تعالی او ری من اغا چا تا یشا او چا اراده او شی اللہ چا تا اغواری اغا دا احیاء و نوگردی دا جواندو ناغا تی واوری و ما انت بمسمع او نی تا اورون کے من اگتا تا فی القبور چگی پہ قبرن کی دی د قبر والا تا بیت وے سنگا اورے اللہ پیغمبر تا وستا پہ اختیار کی دانش تے نو اس تے قبر والا تا نشی اورے ولے دا کافر دا قبرن والا دی دا بدبخت تے دنیا کے داخل لگا قبر مڑے نو دے پہ خبر پہ دبان تاثیر نہ کی دینا اوری ان انت نی تا الا نذیر مگر يرون کے بس تا کار خو بیان کول دی یو چا تا خان خازڑت ور کو زول ندی تے زڑت ور کوس کے او تی پاغا باندی امانی انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا یقینا مونگا تلی تسلی در رسول اللہ تا یقینا مونگ لے گلے تا بالحق پا حق سرا حق قرآن مدر کردے حق وحی مدر کردے یالی اظہار الحق بشیرا و نذیرا زیر ورک ان کے مومنانو تا و دارا ان کے کافر لرا و ام من امت او نشت دی او دلا الا خلا فیها نذیر مگر تیر شویر پاغوی کی یو یر ان کے ہر چاک اللہ تعالی یو یر ان کے اگر علی گلے نذیر او لے گلے پدی امت کی و ان یکذبوا کا استسلدا اللہ وہی کچرت دوی دروغ جنو گنتا فقد کذب الذين من قبلهم نو یقینا دروغ جن گنے آ کسان من قبلهم کہ مخکر دوی نو جاءتهم رسلهم بالبينات راغلی و گئی تر رسولان بالبينات طواضح دلائل سرا دلائل ورترا اوڑیو خوشوی پا مثلا باندی و بالزبر او پا وعزنو پا نصیحتونو سرا والکتاب المنیر او پا کتو بالکتاب المنیر پا کتاب باندی المنیری چه اگر رنا اچون کهو پا چا پا حق و پا باطل اگر بجدا کول دیو بلنا نو اغی کتاب سرا وطرا غلیو دلائل عقلیا وحیا و نقلیا طول ورترا اوڑیو خو لیکن اگر دی خلکو نمانن اگر دی خلکو نمانن دغرنگ بینات دلائل مترولو زبر امثال وعزنا زجرنا تخویفات مرتذکر زبر دغه توي او الكتاب المنير اغه واضحه مساله دعوا اغه مرت بیان کړي وا خودی نه باندې ثم اخذت الذين كفروا نبيامون کني ولا کسان چې کافرانو تخویف ته فكيف كان نكير نو سرنګو اغه ناشنا عذاب زما به تاسو کا پختنه وکا چې ما عذاب راوسته وغه عذاب څنګه علم ترى سلاوی عذابون را ولم زکا اختیارات می دی قدرت می دی تصرف می دی چه نیما نی زبا عذاب را ولم علم ترایت گورن ان اللہ انظر من السماء ماء چه یقینن اللہ تعالی را ورید برن اوبو فا اخرجنا نبیا منگر و باسو پاغی سر سمرات میوی مختلفن غلی مختلفن الوانوها مختلف رنگون داغی داغی تو گورا مختلف رنگون والا داغ تا چا پیدا کری دی نو چه رنگون زمان نمختلف کیگی خوانگون زمان نمختلف کیگی نو دا تو ټول نظام ته چلو مکان الله ول ملک ذالیکم الله ربکم له الملك اختیارات زما دي زمانه غواړی کنه خجی و من الجبال او بعض د غرونو نا جددن بیزن تک سپیندی جددن نوی دی بیزن سپیندی مطلب دا د تک سپیندی پلاکوی بعض په غرونو کې ته دې ته ور دا رنگونه می څنګه بدل کړی دي و حمر او سردی مختلف الوانها تغسرو کې بیا مختلف تی رنگونه راغی اغستر بیا مختلف بعض خړ بعض سور بعض لګ داسواری رنگ مختلف قسمتا سو بلیدلی کنه مختلف رنگونه دي و غرابی بسود او بعض تک تور دي بعض غرونه بیا داسی سود غربی بن پوه شو کنه اغا تور تک تور دا دی تاکید دی یا بعض وای دا غرابی جمع د غراب دا نو اغا د تور د کړه غوند تک تور چې کوم دنه اغا بعد جو کړی دي نو چې دا رنگونه ما کنټرول زما په کنټرول کې دي نو بیا مطلب دا دی چې زما د اختیار نه سبا هر دي و من الناس و الدواب را شو ګورا دا صرف په غرونو کې نه دي په انسانانو کې هم دي په زناورو کې هم دي و من الناس بعد د انسانانو نه و الدواب او د زناورونو ول او الدواب د غټو زناورو ها ول انعام او د چار پایانو نه دواب غټول قسمه زناور پکې راځي او انعام هغه دي چې هغه پکې هغه خاص ساکورنو کې ته خلق ساتي مختلفن الوانه مختلف رنگونه داږي کذالکم دغه رنگي نو دې رنگونو کې ته سوچو کا چې په دې رنگونو په دې هر حالت دې سوچو کړو کنه نو دا غي نه پس بیا پتا کې څه پیدا کیږي انذار بدر کې راځي خو کته سوچ نه کې ته په دنیا کې غار کې نو بیا فائدہ نه کوي نو ځکه پس وایي چې په دې رنگونو کې سوچ سوچ کوي انما یخش الله یقینا یریږي د الله تعالی نه من عباده په بندګانو دا کې العلماء پویا خلق علماء خلق علماء ذکر دې دا کې وي چې علماء په دې کې سوچ کوي یا الله دا دې داسې کړی داسې کړی دی نو طاقت ورته سوچ چې د چا څومره طاقت معلوم کې دومره ته داریږي پوه شو کنه یو عام سړی راول چې هغه بنګ نه پیژني کنه پوه شو دا زنګ چې ګرځي دا نه پیژني هغه دې دلته پاتې کیږي هیڅ پروا نه کوي کله مکه تراکوز شي مو یو چې جاز دی لیکن چې کم ته خبر وي چې دا بنګ نه څه چل کوي هغه بیا څنګه هغه بیا کم ده کې پټيږي هغه لري بیا ځان له سوره ګوري کنه د میګي سوره بیا په دوه ځله اخلي نو دا ولی دا وجه دا وی چې هغه ته طاقت معلوم وي علما الله دې دا کې زکه یاد کل چې دوی ته طاقت د چا معلوم وي د الله معلوم وي پوه شو نو هغه زکه یریږي بیا علما درې قسم دي ملګرو یو ته ویل کیږي عالم به امر عالم بالله و به امر الله بل دې عالم بالله او غیر به امر الله یو عالم به امر الله دی او بالله نه دی درې قسم علما دي ها عالم بالله هغه چې الله ذات صفات دا قدرتونه هغه په قران ډیر صحیح ذکر نو چې هغه پیژني نو هغه عالم بالله دی به امر الله چې دا هغه اوامر قوانین فقہ په دې سيزونو باندې پوری په احکامات باندې نو دا دوی دي دا سړی چې وی دی د الله نه ډاری صحیح شو یو عالم بالله خو به امر الله نوی قرآن بی خز دی خب دا اللہ پا ذات و صفات کوئی گی خب امر اللہ نوی دیتا عالم بی اللہ وی لکی دی دام دا اللہ نداری گی یو عالم بی امر اللہ وی و بی اللہ نوی چی دا اللہ فقه خو خط تیلکس دادا پوچھو کنا خو دا اللہ ذات و صفات غیبان سعی و عبور نلوی نو آغا بی آغوی ملاوی خو لیکن آغا بی داری گی نخوا دی وجی نزمونگا سلف حضرات چیو کنا زمونگا اصلاف آغای با دا چان داری دل دا یو اللہ نبا ذکر داری دل چه آغای با عالمان بالله نو دا یو اللہ نمو ریدو سر امام مالک تا چه وی چه الله څنګه استوا کړی د عرش باندې نو هغه ير رااله او خلیفہ رااله اوس موږ او تاسو مخکې دا خبره ذکر شي ام المؤمنین ته داوی عائشه رضی الله تعالی عنها ته چې رسول الله معراج په شپه باندې الله لیدل او هغه خو به اوشراله او ته وی تباشه ته دمر نه داریږي چې ته دا دمر آسان باندې وای چې الله لیدل او کینو لیدل ته دمر آسان خبرې دي هغه ځکه ایده الله په عظمت په هیبت په رعب په هغه باندې پوي وکنه نو هغه به الله نه دمر صح چې څومره سالي ډیر اللہ تور نزدیشی تم رکھے دیر داری کی سم رے دیر پی جنی تم رکھے دیر داری کی دانن نشتا پی جنگلو نشتا دیر رو رزک خدا سے حالت جوڑ شو فقواب خلق دو غاٹو غاٹو بادشاہانو سپر وای کولا پوچھوی اگین بن داری دل او دا اللہ نہ بڑاری دل دا بادشاہ مخت بادشاہ بو تدار تک کاری گولا کا گازا خبر ہوتی کنا بادشاہ غیو بزرگ را اوخت کنا وتے وی چیرا تا پس ما دری پیری امرو کلو ترانلی هغه ته وی ولې څه چل دی ته تعالی دراشم زما ستاره کلنه یاری وا هغه ته وی چې دا زه تاسو امیر ما هغه ته وی زه ستاده امیر امیر ما پوه شئ وی څنګه دا څه وای وی ته د نفس غلام یو ما په نفس باندې خپې خره نفس زما په کنټرول کې نفس په نفس باندې ځان لري پوه شوې ته راځي ما ته دا خبرې کې چې ته ما خواته راشه یا سو کا امام مالک رحمت الله علیه تا دا راغ امام شافعی وی ما هزه لاړه ما امام والی ته وی چې امام مالک ته ورزو چې امام مالک رحمت الله علیه مونږ ته سبق ما ته شروع وی والی ته وی گورنر او پاغه زمانہ کې واخه به گورنران دا نو لکه راځل ته ولایتونه اوبه پورا پاکستان چې لیدا بر دی به یو والی وی والی را سره لاړو امام مالک ته امام مالک تم ورټه کول چې امام مالک دراش امام معصوم را وته سو غواړ امام مالک غواړو ها امام مالک راضی امام مالک تے پتہ ہو لگی ہے سوک سرکاری خلق راغلے دے امام مالک نہ راوزی نہ راوزی نہ راوزی گھنٹہ تیرا شو گھنٹہ پاس یو کرسی را لگا دے کور دغه سره دیوال سره کی خو دے شو داس گھنٹہ تے بل تیرا شو یو نورانی شخصیت راوتو راغ پر کرسی بان کی ناستو والی وے پر پے دوشو پر پے دوشو والی تو ویسے چلے والی بس غریب رپی گی اس خبر نہ کہ اخیری ما والی سفارش لے بوتل ما والی سفارش شروع کو ویرے جدا مارا ہستے تو جان سارا ویسے درا ہستے دے دل تے سکے اے ما وچ دے حضرت را گلے او ما سبق وچ دے مال سفارش میں ہاں دینوں سفارش ہوں والی غریب وے نورم خراب زم پر خراب شوں چ دین نے سفارش را ہستے لے او بادشاہ سفارش وے ما وچ بس جی غلطی شو جے سبان سبق لرا دو دے دیزی وے بس اوا غدی بس پک پاسے دو لاڑو خدا پاک من پر در آواز ولا داس علماء او ہا غید اللہ نہ یری دل دے بادشاہ پروائے نہ کولا ہارون نچت دے سپیر او تو او پتور اس پمان وزیر تے وے لمے تنگ چ تے عالم لگو دا وزیر ور تو ارادہ تے بو دے دم روان کو بویت یو مولا تے بویت لو التا غرا پاسے دو حضرت ستڑی مشی او جوڑو تکڑا او پخیرو سسٹم تکلیف کو مون تم خبر کڑا ہوں برا غلیو ہارون رشید کے ناس تو سلگی روپے روپے ور کے چے بار تی ہو تو وزیر تے وی خدا دی بی خو پاس مان تو ما عالم لبو ذات تا دل تلا وستم دا عالم دے پریگ دا غلے کینا وزیر ور تو وی خا بل ذات وزیر غریب زان اڑاری دو چوس دا ذات خو نہ بوز کنا وزیر بل ذات بوت لو بل ملا غم دا کرا پاس دو حضرت تا تو سنگ را غلی یو من بدر غلی و دا خدمت خدمت وکړو اغلی هم سلگی روپے ورکو چوو تو وزیر ته وی خدای خدای قرق تا خو دا باق لما زما زړه تان دې چې سوکرا ته نسی تو کی چرتا عالم لمه بوز دا تا سما جندن لرا ولی هغه تا وی خو درې کسب و زم دې خو زما شامت راغلی دوستام راغلی لکه چې روان کلاس نیودی و چه روان شو لارل لارل دو فوزیل دروازی تا ادره دل فوزیل ابن عیاس رحمت اللہ علی داغ دروازی تا ادره دل دروازی اوٹا گولا فوزیل ویلی سوک دی اغا پی عبادت و لار وی امیر المؤمنین دی وی خا وی امیر المؤمنین نل خلق دوره دیم ندی خلاس و دشپیم سوک نبریگ دی باش دی بیار اغا زر زی آخری منتونا مینتون زاری سپ زارو بانی فضل ایل دروازه کلاو کرن خود دروازی دو کلاو سره پا اهل دنیا خلقو گره ده هارون رشید خونه خلق خان پا اهل دنیا خلقو می نظر اونو لگی دیوه مرک چه دیوه مرک را وس هارون رشید وزیر دن نورغی خود تور تیاره دن پا تور تیاره که اس کل یو قوال استقوا کل بل قوال استقوا اخیری دو فضل پلاس پانی لاسو لگی دن فوزیل پلاسی چه لاسه که تو بادشاهانو لرسون و نرم فوزیلو بی ویلون لیل اید ناعمه تبایی دی نرم و لرسون و لرم پوشوی داتکه و هارون رشید بیغوش اپریو هارون رشید بیغوش علی وزیر ده تو بکون غراوری سا چرکاو مرکای پیو که هارون رشید بیغوش گلا ری و بعد دغتی وی هارون رشید تی وی هارون رشید و تا وی حضرت ما تا نصیت رو که وی نصیت داده دا خلق چنی دا وزیر سرناس دی وی دوی ستاسو پا خپل دنیا جوڑا و لستاسو خیرت تباک ستا خپل دنیا جوڑای پلا خپل بچو لپی دنیا جوڑای وستای پی خیرت تباک وزیران دا کار کئی دا دوی نظام ساتا آخری که هارون رشید وی حضرت من بلار شوی خضی آغا چروان شو وی ها جی دا لگ شکرانه وی دسی جی شکرانه زرزان پوچ تا ما تا دنیا را مخی که دنیا پرست تاسو یه یو دنیا سرم کار دی ما تا دیم دنیا را اولا زوی دا کور اوات دا کور چی اواتو دا کور نوازو شو چه غستی با دیویتی نکنه دری و رزیو شمون دوری ندا پرد ال تا هارون رشید دا خبر اواری را واپس شو وزیر تا وی ورکه ولدارو پای وابه چې بیا ورته وی ګوره یو ځل مره ته وی دی پر کې بیزته کوم زرزای د دې ځای او کور ته غاو کړو وې تاسو زما سره څه کوي چې زه ځوانم تاسو لمه ګټل او تاسو خوړه اوس زما مثال ده هغه اوخ شو چې کم مالک لکار کوي خو چې بوډا شي اخیری کې راونی سينو علا دي کې وخت خو استاد زما وخت خو ریدما دین تبا کوي کور والا ته موږ سوال داس خلک وفان خو شو هغه ذکو انما يخشى الله من عباده العلماء د بادشاه دربار تبا هغه دغه یزید ابن هارون له کسره غویر مون ته نصیحت وکړه هغه وی زبر ته نور نصیحت وکم کار العلماء فی زماننا زمون په زمانہ کې د علماء تر زده او اذا علموا عملوا چې کله به علم وکړو عمل به پیشورو کو و اذا عملوا چې کله به عمل شروع کنو فقیدو بیا به خلق تلاش شروع کړ بادشاہانو به انشاء الله مون ته راول کنه لګی راول دربار ته نو و اذا فقیدو طلبو کله ته بده یورب شنو بیا مطلوب شو چې رای ولی چې مون خو تراشنو و اذا طلبو هربو کله ته باغی مطلوب شو چې بادشاہ دربار ته غواړي نخپی بیس پک کړه د علاقې نه به تختیدو وی زمون په زمانہ کې خدا طریقه و اوس طریقه چې کوم د خلق الټه شو او سلګ د بادشاہ دربار ته منډه وای ته بادشاہ आवाज تی ووري چې را روان دي دروازې ورته کولاوي داغه مخه ته داغه صفاتونه کوي دغه با عالم وي دغه با داغه دین وي دغه داغه دین بچکی دغه وای حسن بصری وای کنه اذا رايت عالما کله ته عالم ویني علی باب الامير فعلم انه لسن چې کله ته امیر بادشاہ ولیدو عالم دی ولیدو چې در امیر دروازې ته ولاړ نه پوهې چې دا امیر دا عالم نه دا غل دی دا غلاله راغله دی بس داکی کی او دا را د کار دی نو داسې د علما او هغه طرز چې کوم د علما کرام هغه طرز هغه په خوا داسې و ها د بادشاہ د ناس تی نه داغه د پاس تی نه داغه نه بیزان ساتو تختې د بادشاہانو پسې ګرځې دل چې را دي شي مونږ ته نصیحت کی بیا بیا هغه نصیحت ورته په داسې الفاظو چې هغه به ال تسپک سپور کو سخت سخت خبرې به ورته وکړي امام مالک پسې هغه راغی ای راجی هارون رشید راغه ویره چې کچر د تاسو داس چلو کوي کنه څه مطلب زما بچو ته سبق او ال تک راځي هغه ته وی العلم یؤتا ولا یاتی علم ته خلق راځي او علم چاته نه ورځي هغه وی خا هغه ته وی حضرت که خاص وخت وته په علم کې خاص وختونه نه دایم بخاری جواب کړه چې کله وته دغه راغه کنه والد بخارا هغه ورته خبر ویزه دانشته خو شي اخیری و شر دغه علاقې نه غري دی خو پیری د علاقې نه شرل شو د امام بخاری نو دا د مختلفو علاقو نه نو بهر حال هغه او شر امام مالک خو بس پوه شو دغه هارون رشید و چیرې دغه نه کیږي بیا امام مالک رحمت الله علیه ته هارون رشید لاړ نه په درس کې نه خو د درس ته ورته سره دیوال پاکه کې نه ستړه دی والا بس امام مالک درس بند کو او ورته وی امیر المؤمنین ډر لري ماته کا تاکي عمل لگاوا زکه ذات کم الفاظ وی ما د رسول الله اقوال دی داغی د جلال د رسول الله د جلال د وجنا داغی د الفاظ او داغی د اقوال هم جلال دی لہذا تاکي باندې لګي هارون رشید فورن نه راغله داس خلقو داس علمو انما يخشى الله من عباده العلماء يقينا يريگی د الله تعالی نه بندگان دا خاص هغه چ علماء وي خو چ عالم خو عالم کنا عالم خو د خپل علم قدر او پی جنی او عالم الله او پی جنی بیا بدل چاننه یریگی بیا بده په هر میدان کې حق خبره کول شي ان الله عزیز غفور يقينا الله تعالی زور ورده غفور نو بخنه کون کړي ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه اوس دا بشارت ورکي هغه دغه تامنون کل قرآن تا او کسان چې ولې کتاب د الله تعالی واقام الصلاه په بندي کې د منځو و انفقو خرچه کې مما د اعمال نه رزقناهم چې مونږ ورکړل دوی ته سرن په پټه و علانیت په ښکارا ير جون تجارتن دوی امید لري تجارتن داغه تجارت لن تبور چا غن تبا کیږي اکم تجارت د اخرت چې غیر پر مال خرج کی چې په اخرت کې ده نه نه بے تاوان تجارت ته وصل تک فائدې دي لیو فیهم دې پر چې پورا ورکه الله تعالی دوی ته اجورهم بدلی دې دوی و یزیدهم او زیات پکې دوی لره من فضله دې فضل خپلنا انه غفور شکور یقنا الله تعالی غفور بخون کده او شکورن قدردانی که اون که ده اعمال ده بندگانو ده ده الله ده مخلوق ده قدردانی که والذی اوحینا الیک من الكتاب اس صداقت ده قرآن آه کتاب اوحینا الیک چه منگا وحی کرده تا تا من الكتاب والحق کو اغا حق ده مصدق اللی ما بینه ده موافق ده ده اغا سرا کتابو نصر بینه ده یه چرا ده نمخ کدی تورات انجیل کم دکا مسلی و ده کم دیده ده اغی سرا موافق ده ان الله بعباده یقینا الله تعالی بندگان خپل باندې لخبير خبردار دي او بصير ني دن کرے ثم اورثنا الكتاب اس د توي چ خراشا د کتاب علما دري قسم جوړيږي دري قسم خلک چې قران وته ملاوي شي هغه دري قسم وي ثم اورثنا الكتاب نبيا مونږ په میراث کې ورکه کتاب الذين اكثروا استفينا من عبادنا چې ورکه یو مونږه وي د بندګان خپلونا خدا وراثتي کتاب دي علم د کتاب ته چاته ورکی خا فمنهم نبادر دوینا من اغدی فمنهم بادر دوینا ظالم لنفسه فدی کتاب والا او کی بداسی چه ظلم کو ان کی پزان خپل بانی گناونا کو ان کی عمل پہ نہ کی ومنهم بادر دوینا مقتصدن اغا درمیانوی درمیان اغا وی داغ نے کی او بد عمل نے یو برابر وی ومنهم بادر دوینا غلی سابقم بالخيرات چوڑان دی کی دن کی نے کو تب اذن اللہ په حکم د الله باندې اغا نے کی چې د الله په حکم می دی وتا منډی وی ندا دریم قسم دے دای دری قسم دے اہل قران نے بیان کر کہ قران والا بیا دری قسم لیے یو پک ظالمانم دی گرے خو ظالم متعدین دے ظالم لنفسه خپل گناہ نہ کئی بلکہ سم مقتصد دے درمیانہ دے اگد نیکی او ان کے او پدی تم کیگی دریم قسم بیا اگے چلا اگے نیکی غالب دی اگر دی خلق دے دا دری قسم وئی دی ذالک هو الفوز الکبیر فضل الکبیر دا فضل لو دا اللہ دے دا اللہ دے فضل لچ پچائے خوشی چ قران ورتا ورگی دا اللہ شکر باسی منگا تاس تے قران نہ کرے کنا قل بفضل اللہ و برحمتی فبذلک فلیفرحوا اللہ ای پدی خوشادی کوئی کنا پکار دار ہم پدی خوشاد شو جنات عدن یدخلونها اس بشارت ورکی دغه خلق تا دغه دری والا خلق چی دکنا ظالم دے کہ مقتصد دے کہ سابق دے کچھ قران والا دی ٹھیک تغلطی بتی شوی خو لیکن بیا و اللہ و جنت تے بوزم جنات عدن جنتن رہ ہمیشہ والی دی خلون ہادی ب داخلی گئے گیتا یحلون فیھا ہا یحلون فیھا اغستول بشی دوی تے فیا پدی جنت کے من اساورا اغ سیلی سیلی کا کنگل بنگری من ذهبن دسرو زرونا و لؤلؤا و يعطون اللؤلؤا او ورکول بشدوی تا ملغلری ملغلری بایی اغاب و تورکولی شی اغاب دا پا دی جامو کی لگیده دی و لباسهم او لباس دوی چی دی فیها پا دی جنت کی حریرون غبری خموی و قالو دوی بوای الحمدللہ دا بشارت تی صفتون از خدای خاص اللہ لردی اللذی چی اغازات تی اذهب عن الحزن چی لری کرو دمونا الحزن غم غمی دمونا لری کرو ان ربنا دی پا دنیا که دیر غم خپشوه دی خلق و سر العنجی کری دی نغم جن زکو زکو چا زبان الحزن ان ربنا یقینا رب زمونگا چری لغفور شکور بخون کے دیو قدردانی کو ان کے دا اعمال دے بندگان دے الذی اغذات احلنا دار المقامت چ کوزی کلمونگا ها یا دیرا کلمونگا دار المقامت پا کور دے دیرا کی دو کہ من فضلی پ فضل خپل لا یمسنا فیها نسب نرسی گے مونگا تفیا پدی جنت کی نسب ستڑے والے ولا یمسنا او نرسی گے مونگا دی تفیا پ مونگا نرسی گے مونگا تفیا فدي جنت کی لغوبن استومانی والذین کفروا لهم نار جهنم دا وسفسی تخویف آکسان چه کافران دی خاص دا وی دے پارا اور جہنم دے لا یقضى علیہم فیموتو نبشی فیصلہ کولے پدیبانی فیموتو چی دی مڑشی ملکی گی نا چیل مرک فیصلہ بوشی ولا یخفف عنهم من عذابها او نبس پا کولے چی دی دا من عذابها دا عذاب دا دینا کذالک نجزی کل کفور دا رنگ منگا بدلے ورکو ہر ناشکر تھا وهم یسترخون فیها او دی بسکی دی بچکی وی پدی جہنم کی سب وی ربنا اے رب دمونگا اخرجنا مونگا اوباسی نعمل صالحا مونگا عملو کی موافق دشر غیر اللذی غیر داغ عمل نکننا نعمل چی مونگا کول پا دنیا کی دنیا اغا عمل بنکوما اللہ بل بکوما اولم نعمرکم اللہ ورتوی آیا ما عمر نو در کلی تاستا ما دمر اندازا یتذکر فیه من تذکر چی نسیت و اخلی پا آغی کی نسیت غستن کے چی سوک نسیت اخلی ولی دمر عمر میں نو در کلی چی تفکی نسیت و اخلی دمر عمر میں نو در کلی چی تفکی دغو کی حق و باطل پی جنی دا سمر عمر دے علماء وی داد شپیتو کالو اخیری داد چی شپیتو کالو نسوک واولی داو دے بیان نسمیگی کنا دا با اللہ دیر تبا کئی زکا چی دت دمر عمر میں لاؤ چی تذکر فیہی من تذکر و جاکم النذیر اور آغل تاست یرون کے رسول یا عالم یا سوک اگر راغلو یا وجاءکم النذیر راغلو تاس تا النذیر يرون کے يرون کے سرے اگر دگیر سپین ویخت اگر در تراغل نو تاغیت نہ قتل تبیام نہ شرمیدی فذوقون اسک اللہ تعالی و فمال الظالمین نونشتے دے پار دے ظالمان من نصیر سو کیم دادی ظالم سڑی در سو کیم دادی نشترے بس با عذاب کے پراتے خا نداد صورت دویم بابو پدی باب کی ورت دلائل عقلیه پیش کل چگورا اول خوا داوا وکر دلائل فقبل باب کی در پیش کل پدی باب کی لگ دلائل پیش کل چ دز واحد لا شریک ما پٹول کارون دما په اختیارات کی رنگونا پدی کی نور دلائل کی اضافه وکرا رنگونا دما په اختیار کی خوندونا دما په اختیار کی نعمتونو تقسیم دما په اختیار کی خچ دین او بیا څنګه نو بیا تاسو دا قران منی خو بیا خلق دوه قسمه کل یو قرآن پی تاثیر کئی یو پی نکئی نو دا آغای فرق دیتا بیان کو خیال لگو کنا یو قسم آغا دی چی آغای بان قرآن تاثیر نکئی یو قسم آج پا آغای قرآن تاثیر کئی بیای دا آغای نا پس در تووی چی آغا چون بان قرآن تاثیر کئی غیتا علماء وی آغای دا اللہ ناصل که داریگی فوشوی بیای دا آغای نا پس چی قرآن حقانیت او دا قرآن در قسمه اغزتون کی ها اغیر تا بیان کل اغیر تا بشارتو او بلی ڈالی تا چکمی نمانی اغیر تا تخویفو قرآن قبول که پہارا درجہ کی وی اول خود ٹک دا دے سابقم بالخیرات کے اوبر دے که اغیر نی خیر دے مقتصد دے شی خیر دے ظالم شا خو لیکن قرآن اغیبان ازام پویا گا فا قرآن تلگا عاجزیو کا چی اغیر در کراشی اللہ پا دے بچ کی